Ja, ik zie wel dat jullie een beetje bewegen, maar er kan ook best wel iets meer, weet je wel. Gewoon echt, laat je ledematen gewoon je ding doen en voel je vrij. We zijn vrij in dit land. Het is echt een kut wereld, maar wij zijn fucking vrij. En we maken een festival mee en wij zijn vrij. Dus de handjes in de lucht, beentjes in de lucht en dansen! Oh, Vlieg in de lucht, want het is wel mooi daar.